život kao kazna, tebi ona meni robija. Lažu me lažu, kad mi kažu da će bolji dani doći i da ljubav bitku dobija. Njemu pripada. Bez tebe mi duša prazna, ovaj život kao kazna, tebi ona meni robija. Lažu me lažu, kad mi kažu da će bolji dani doći i da ljubav bitku dobija. Lažu me lažu, kad mi kažu da će bolji dani doći.